إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات توفيق برام بي عز وجل كي سونو تي ربوب دي المنتقى من إغاثة اللحفان من مصايد الشيطان. بوكو ديفاي نيجي وون بليغي سي نياتيلو بونت بي في بروم تيري بي دون ليرالي ñaari xéetu pacc yi muy pacc bo xamanteni day delu wat ci ay jumtu way ay produits naturels ak yu démé non ak pacc gi nga xamanteni ni day delu wat ci la nga xamanteni ni mom moy jumtu wayu sharia ngir ne kat fébar yi xol mom ñaari anam la fébar bo xamanteni ni légo lék da fay aajawo paccum sharia waye légo lék mu aajawo pacc mi nga xamanteni ni mom moy pacc bu laaj jumtu way yo xamni yu naturel la. Mu continue di wax muné wal maqsud an min amrad al qulub ma yazul bil adwiya al tabi'iyya wa minha ma la yazul illa bil adwiya al shar'iyya al imaniyya. Muné djublu way bi moy kon ñu xamni amna ci febaru xol yi yo xamanteni ni dina dañé dina wéré ci ay garab yo xamni wala doxalin bo xamanteni ni bu naturel la mango lego lek yenn ci febaru xol yi lolé dana ci dañé lolé dana nek safara mune waye amna ci nak yo xamanteni ni du dañ ludul ci garab ak jumtu way yi nga xamni moy jumtu wayu sharia di jumtu way ngëm mangok amna ci febaru xol yi yo xamni mom li rek moko meuna safara mangok mune nak wal qalbu lahu hayatun wa mautun khamalni khol mom am nak dundu am ak de manam khol day dundu day de wa maradun wa shifa kadhalika khol day febar day safaru manam day wer yep day gar khol comme ni muy garé li nga xamanteni ni moy yaram bi ci biti mune wa dhalika a'zamu mimma lil badan mune namuy garé khol sax dafa nek anam go xamanteni ni mom mo gëna tar li nga xamanteni ni non lay garé yalam mangok ndax bo xolé yaram mom bes budé excès rek dal naka paré na ci mbir yi pour ben instant mangok mais ruh day daldi continuer mom gis nga di subir mo xam banexuk wëram wala bok naqaru febaram daf koy subir ci barzakh mangok mom ruh gi kon gis nga kazalika yawmal qiyamati buñ boole waté tamit kazalika jëm jéek ruh ji tamit nga gis mbir yoyé tam day daldi continuer mangok kon lolu daf lay joxné manam xol bi dal lu jara yitté wo la lu jara bayyi xel la lu jara topoto la bu ko défé ñu ñëw ci manam hadithu abdullah ibn mas'ud bobé té muy aju ci ñaan gog nga xamné yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxon na ni képp ku ko dégg nang ko jang ba ngok bu ko défé so tollé ci tis njaqaré angoisse stress yu démé nonu nga koy ñaan ma ngok té mu waxon né amul ku koy ñaan loolul né rek suñu borom tabaaraku wa ta'ala sa njaqaré gogu dina la ko dindil remplacer la sa tristesse bobu mu remplacer la ko ak contenté kon loolu wax dëgg yalla ak soñña la ñeël julit bi mu yitté wo ñaan gogu bu ko défé ñu ñëw ci faram faaccé ñaan gi mi ngi tambalé ci allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika mune yow sama borom man mi dé sa jam la di doomi sa jam bu goor ak it doomi sa jam bu jigen nasiyati bi yadik sama gnosko mi ngi ci say loxo manam yow yaay ki nga xamni ya tey sama gnosko moy lan moy bo xolé fas karaw gogu nga xamanteni ni moy wacc ci jëbi mangok manam fi jëbi jexé ak fi karaw gi di tambalé ci doomu adama lolé lañuy tuddé nosko mune kon madin fi hukmuk wa adlun fi qada'uk mune ko yow sama borom de li nga xamanteni ni mom moy say atté moy wey sama kaw kadalika mandu tek sak dogal moy wey sama kaw mangok as'aluka bi kulli ismin huwa laka mang lay ñaan di jokku di def tawassul ci bepp tour bo xamanteni ni rek sepp tour la mangok waye tour yoy nak samayta bihi nafsak tour bo xamni ya ko tuddé sa bop du lo xamanteni ni nit ñi ñokoy inventer sen bop wala mu nek ay khurafat dedet aw anzaltahu fi kitabik wala nga wacce ko ci sa tere bi ci alquran aw allamtahu ahadan min khalqik wala nga xamal ko kenn ci sa jam yi aw istasarta bihi fi ilmi alghayb indak wala bok nga dadi koy jël dadi koy te fa nga xamanteni ni moy ci xam xami kumpa fa yaw an taj'ala alquran rabi'a qalbi mang lay ñaan nga def alquran mi mu nek la nga xamni moy sama natuk xol mangok rabi' moy printemps printemps xam ngeen ne moy periode bi nga xamanteni ni ci la gantiax ji di nat mangok lepp nat rafet mangok mu ne mang lay ñaan nga def ko mom alquran mu nek sama natuk xol wa nura sadri mang lay ñaan nga def ko muy li nga xamni moy sama lumière deun manam moy leral sama deun mangok xol bi nat waye deun bi leer gis nga ñaari mbir wa jalaa huzni mang lay ñaan nga def ko mu nek la nga xamanteni ni moy naxasayal sama njaqare manam moy dindi sama njaqare wa dahaba hammi mang lay ñaanit nga def ko mu nek la nga xamanteni ni mom moy dindi samay tiss ak samay naqar mangok kon gis nga ñaan bi fofé la yam bo xolé baat yoyu mu nek baat yu mag baat yu reuy borom xam xam di wax ne ñaan bi tay boko don teunk mën nga ko teunk ci ñent ciosan yu mag yu reuy benn bi moy deggal ak njaamu gu mat seuk mangok ak ko toroxlu woné sak ñak ak aajoo gi nga xamanteni ni jambi daf ko aajoo boromam ci fan man mi de sa jam la di domi sa jam bu goor ak bu jigen kon man jam la di domi jam gis nga lolou moy relation bi nek digeunte borom bi tabaarak wa taala ak jamam bi kon gis nga fofu deugal maqam bobu la moy maqamul ubudiyya reconnaissance gis nga mangok ak limu impliquer ñaarel bi moy gem dogal nanguit atay sunu borom mangok bu boba lolou fan la nek mune madin fi hukmuk adlun fi qada'u sunu borom ay atem ak ay dogalam yep gis nga atay mandute la dogali mandute la mangok mo xamne bimu exé ci jambi nam koy apprécier da fay nek lu ko neex wala lu ko nakari mais lepp mi ngi tegulan ci hikma borom bi ci sagesse lepp mi ngi teggu ci mandute borom bi tabarak wa taala ak ngeenelam mom borom bi tabarak wa taala benen bi kon moy kon lool la fa nek moy gem dogalu borom bi tabarak wa taala kon lu ñew jambi nako dello ci borom bi tabarak wa taala mo xam lu dis la wala lu oyaf mo xam lu neex la wala lu naqari mangok ñettel ba moy gem turi borom bi tabarak wa taala turam yu kawey ak melokanam yi nga xamanteni ni yu mat la yu sel jambi gem ko mune as'aluka bi kulli ismin huwa laka kon sunu borom aji lambo la ay tur ak ay melokani kawe melokani mat yu sel mangok kadhalika ñane ko ci turam yoyu joko ko ci turam yoyu gis nga def tawassul ci turam yoyu sunu borom ne walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha man dal may borom tur yi nga xamni moy tur yi gëna sel tur yi gëna mat tur yi gëna kawe tur yi gëna taru ñane len ma ci samay tour manam def len tawassul joko len ci samay tour kon lolu day impliquer jambi jang bu bax turi borom bi tabarak wa taala xam la muy tekki bu ko defé mu xam nan koy namukoy jefandiko we ñentel bi moy yitte wo alquran muy waxi sunu borom mi nga xamanteni ni neen du ko dik ci kanam wala ci ginnaw amul fenn fu ko neen di jaar yitte wo kon alquran alquran mom nga xamni dafa lambo njub waye dafa lambo fajj li nga xamanteni ni ma fi sudur mi ngi ci bir dënd yi motax nga gis ci ñaan gi mu ne lan ma ngi lay ñaan alquran gogo nga def ko mu nek printemps wu sama xol ma ngi lay ñaan mom alquran momé nga def ko li nga xamanteni ni mom moy lan mom moy leeruk sama dënd gis nga alquran day leral dënd alquran day natal xol daf koy dundal gis nga lolou motax borom xam xam di wax naan kep ku febar te fajo alquran ta sa febar bobu alquran rek moy la nga xamni moy shifa ga koy faj mune lenen lo dem diko wuti mu nek shifa dula doli ludul febar manam ki am febari xol gis nga moy febar yi nga xamni dafa aju ci la nga xamanteni moy pajuk sharia ak pajuk ngam lenen lo dem rek dalay doli febar mango kon gis nga alquran mom moy li nga xamanteni ni mom la jambi wara jël sunu borom wacce ko mu nek lan hudan mango mu nek hudan njub mu nek rahma yermande waye bul faten shifa la da fay safara da fay faj kon ñaan gaangi ni yalla na kep ku ko deg nga jang ko mokal ko bu baakha baakha baakha baakh bu ko defee kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.